glasul tău vreau să-l aud. Mângâierea ta pe fața mea, o dragă mama mea, să mă strângi la pieptul tău și să simt căldura ta. Să simt că